أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقان قبائح او داغی خبائص دی حصہ کی ذکر کول. مخ کی آیت کریمہ کی دیو قبیح قسلت ذکر کو چی دی ستاسو دا خوشحالولو دا پارا تاسو تا قسمو نگئی اللہ و رسول نرزا کئی و مخلوق رزا کئی او دا اللہ و دا اللہ رسول خلاف روان دی داغی دا احکام و خلاف ورزی کئی تو دی زنا دی دا پارا سزا ذکر کئی. الم یعلموا آیا دی تا پتا نشتا انہو من یحادد اللہ و رسول چی یقیناً چاچی خلاف کو دا حدونو دا اللہ و دا رسول داغم یحادد محادد مخالفت تو یزل کے او اصل کے محادد اغسری چی دی دا ذان نا حدود گدی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حدود و دا احکام و خلاف پل حد گدی ناغتا محادد ہوئی معنی الله د الله رسول یو خبره هغه فرمایلی دا او کړي بیان کړي دا او دی داغه خلاف دی نو دی محادد دی ها نو څوک چې خلاف کوي د حدونو د الله او د رسول نو فان له نار جهنم نو بشکا د دپاره اور د جهنم دی خالدن فیها همیشه به پاږې کی بس جهنم د دپاره عذاب دی الله وی سوره مجادله کې بوم راشي انزمایات کې چې د خلکو همدغه علاج دی جهنم ته به الله چې دې سزا ده. ذالک الخزی العظیم دا شرمندگی لویا دا رسوائی لویا. نور قبایح وګوره یحذر المنافقون یره کیدا منافقان ان تنزل علیهم د دینا چې نازل بشی په دی باندې معنی په مسلمانانو باندې سورتون یو سورت تنبئهم چې خبر به ورکی دی لا بما فی قلوبهم پا غصو چی پڑونو دا دی منافقو کی دی منافقان دا دین یریگی دا محمد رسول اللہ زمانه داو آیتونا و سورتونا نازلیگی نو دی دا دی یرا باندیم دی چی اصینا چی پا مسلمانانو باندی دا سی سورت نازل شی چی زمون پڑکی کم خلاف دا حق پروت پی کفر کنا نو دی دا خبر ورکی باغی باندی مانا دا منافق ہوئی دی دا کنا چی او غالب دام منی چی اللہ زمون دلونو نا خبر دی او په دیم پویږي چې دی پیغمبر باندې د الله له طرف نه وحی راځي او بیا هم لګیاله خلاف کوي نو پچموزي کوي نو کولی استهزئوا تو وایې زه ټوکو کې کنه ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله ښکار کوي هغه سیس چې تاسو ته یره کوي تاسو چې رسنه یره کوي کنه چې زموږ د منافقت اظهار به وشي نو هغه الله ښکار کوي ولې علامات ذکر کړو کنه دا علامه او دا نخې چې کوم دی صورت کې ذکر کړي دا چې چا کې هم منافق وي کنه او ولئن سألتهم او کته تپوسو کې د دین چې دا ولي پچ موزي کوي دا ولي ټوکی کوي الله او رسول پورې ولې یقولن خامخا ویوا انما كنا نخوض ونلعب یقینا ومم چې ځانو مشغوله او طبيعت او مزاده دا خو چې سي مونږ دل لګي کولا غب شپم لګاو غب کې انداز خبره کړي دا نخوزو زانو مشغولو نلعب لبیم کولی طبیعتو مزادو دین دا پتو لگی دا چی او سڑے کلمه دا کفر ہوئی گا نا نو کدے پتوک ہوئی و کبوک ہوئی دے کافر دے دارنگی آیاتونو پوری استحضاو کی یاد دین پا یو خبر پوری ٹوکی و پچموزیو کی گا نا نا اگر چې ټوکو کې کړي هو کافر دی جساس دلته لیکلی دی فيه الدلاله على ان اللاعب والجاد سواء في اظهار كلمه الكفر على غير وجه الاكراه دغه دلالت دی چې کوم سړی پټوک لګیا یو کپ بوک لګیا دی خو چې کله اظهار د کلمې د کفر کوي او بدل چا زور نشتا یو خدای چې زور پیو دی کلمه د کفر وی کنه مجبور دی اخو سوره نحل کې براشی الا منکره وقلبه مطمئن بالایمان الله غ معاف کوي هغه ته اجازه ته کنه خو دغه زور پی نشتا او دی بیا هم کلمه د کفر وی بیا وی کله ټوخه مې بولې دا پکې یو شی دی ودل ایذن على ان الاستهزاء بآيات الله وبشيء من شرائع دينه كفر من فاعله او آیات په دین دلالت کوي چې اوسړه په آیاتونو د الله پورې ټوکیو کی یا په یو حکم د احکام پورې ټوکیو کی دا سړی دا فاعل دا کون کې کافر دی دا د کفر دی ښه ځکه الله ورته جواب کوي قل و یا وتا ابالله آیانو په الله پورې او آیاته او آیاتونو داغه پورې ورسوله او پیغمبر داغه پوری کونتم تستهزئون یی چې تاسو ټوکی کوئ تاسو ټوکو لري دا پاتې شو چې الله پوری ټوکی او د الله یاتونو پوری احکام پوری ټوکی او د الله پیغمبر پوری ټوکی ور الله پوری ټوکی نه کیږي کنه د دې څه مطلب دی کبیر کی امام راضی وی پر دې یو مطلب دا دی چې د الله احکام پوری ټوکی او کی کنه الله یو حکم را لېګل دی چې مثلا تاسو پرده کوئ د پردې حکم را لېګل دی یا مونږ کوي یا روجنی سي یا دا حکم یا دا او دې پاغي پوره ټوخو کې دا په الله پوره ټوخي دی کنه یا مراد استهزاء د ذکر الله یو سړی د الله کتاب بیانې د الله په دین مئن دی د قران بیان کوي یا د قران اورېدل کوي د حدیث بیان کوي یا د حدیث اورېدل کوي نو دې ور پوره ټوخي کې مړوي دي ته وګورو خلک وي کم زیات اورا سي دی دي کم زیات لګي دي خلق وی سپم مه تور ازیدا وای ته خدل ته ګرځي را ګرځي کنه تعال خپل نوم په لیکلونه درځي خلق بل ازیدلی کنه ته خو نه ازیدلی کنه ته خو نه کینه قران دنه حدیث ته کینه په کار جتا ټوپ کړی ازیدلی کنه هغه نور خو زپدی کې مشغول دي چې قران کې مشغول دي حدیث کې مشغول دي دې زونه دنه دی اوسګار دې سپم مه ته ټوپونه وای نو تا خو به شروع کړو ټوپونه ازیدلی وتا او کله وای یاره وای دا وګوره کاټو ترخی وګړه او مسلمان کمزور دی ټول عمر دی وی دک سیس کې اړم دي قران درس دې حدیث درس دا اوس د بدی شي ظالم کني په دې ملک کې او بلکې دې ملک پرې د پټولو ملکونو کې هر دین والا د خپل دین پرچار کوي عیسایان خپل میشندري چلی يهود خپل تحریک چلی د ان جی اوز په شکل کې خپل پروګرامونه چلی نو دا غي پاره کې سونه وي خو چې کله اوس نړۍ د الله د رضا د پاره د الله د کتاب درس کوي هغه توریدل کوي هغه روېدل کوي مېن دې پاره یاد الله په پیغمبر مېن دې دغه په سنت مېن دې د دې وی د افرسو د خیالات دي ترقی په کار د دنیا کې ترقی نو تا خو مونږ لګنه ته خو تم ناس نه نو په کار کې تا خو کړې ځای خو دې کې مشغول دي کنه خو ستا حاجی کم تو ته سوای چې غي ځان ته سوې هیڅ نشي کولې نو او ته خپل سوره وخت دې تیر شوې په دې کې کنه دنیا کې دې تیر شو خو لا تر اوسه لسه بیا کې چلون نظر دي چې نه جرنده جوړو غلره خبره ځای جوړه کی وړا غونده مونږ دا چرته ویلې د شریعت تعالی دینه باندې چې د دنیاي ترقی مکوا خداغي دا مطلب نه لږه تر خپل دین نزان نه خبره کا او غي پوره ټوخه کوا نه به تاسو د الله حکم معلومی نه د الله د رسول ځکه د مسلمان نظریه دا ده چې زمون کامیابی په دې کې ده اصل کې چې مونږ د الله دینو پیژنو پاغه عمل وکړو د محمد رسول الله سنت پیژنو پاغه عمل وکړو نو زمون کامیابی په دې کې ورو دنیا د کارونه الله مونږ نه یو بند کړی چې کم د فرایض او نه فارغ وخت کنه او پاغه کې ته حلال طریقې سره دنیا غټي یا دنیا سره ترقی کې کوا کنه او خو ستا عبادت کې شمار لګيږي خو کله چې ته د الله د دین نه روګردان نه پچمو ځنه کې غي پوري ندي دغله بږي چې استهزاء کوي په ذکر د الله استهزاء کوي په قدرت د الله پوري ښه کله ټوخي کوي د الله قدرت پوري ځکه نه وي هغه کافر دی عذاب راشي کنه هغه نه پای باندې خو باران نه ټیم په ټیم کیږي دې ته څه ضرورت چې تاسو چې وایي چې باران لوزه اول با دعا وکړه ولی هغه دعاګانې کوي او هغه بارو دي پورا داسه پکې مستزان ته مسلمان وي نو یې بوجا د الله چې کوم قانون دنیا کې الله را لېګل لري یو نظام دی چلیږي په کې د بارانون نظام هم شته د تکوینی احکام وي د تکوینی احکام مبارک هم د محمد رسول الله هدایات مونږ کشته کنه مونږ ته دا ویل دي چې کله سوکړشي نو دا ویل لپاره الله د زاریو کې دا الله د زارې ګڼ شکلونه دي د فرض مون نرسو دعا او کا خطبه کې د خطیب دعا او ولي بارو زه منزله لکه څنګه چې د محمد رسول الله نه صلوات د استسقاء نقل له هغه طریقې وکي نو دا تایو طریقې استعمال کا روحاني طریقہ او په دې کې استاوسم نرسي ګورېخه چې باران راغې او باران نه نه دیکي استاوس نرسي دا نه چې کنه غي ترخي کړې د نزدګه داسي شو باقی کته وای چې غي مصنوعي بارانونه کوي مصنوعي ما غي نه ختم الله او د الله رسول نه بند کړي اپا شي وتوي کنه تم جديد طریقې استعمال کا کنه تو نه روستو نه استه که قران سره او حديث سره متعلق دي نه هو پزرو کې د وکسان دی وای پسلو کې هم نه بازار کې او تن وطن دي نو دا نور چې کوم دي مان 998 کسان او 997 کسان پزرو کې 3000 نغي سي جلګي فکار دي جګي دغه لبو کې کنه اغي دا کارو کې کنه منکړي خو چانه ني او دا بیا له خبره چې داګه پر خپل دین بربادي نو مسلمان مال مولا نه د مولا خبره مکو مسلمان په دې خفقېږي چې دا ولې دې ځان ته مسلمان وي او د الله د احکامو خلاف ورزي کوي نه په واده کې د الله احکام او د الله د رسول سنت شته نه په غم کې شته نه په لار کوڅو په بازار کې شته نه په پټي کې شته نه په تجارت کې شته نه په نوکرۍ کې شته نه هغه په دې خفه دي خفګان کوي نو دې وایي بس خو هر وخت د الله نوم یادوي الله داسې کوي او الله داسې کوي دا د منافق صفت دی الله وي ښه قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون دې وجنه دمه توجيه امام رازي کولا چې استهزاء به ذکر الله او استهزاء به قدرت الله لا تعتذرون دې کله کله باندې پیش کړي یې رجی کنه زما د خبرې مطلب دا دی چې کوم دې ما وی چې کوم دې کنه نو مطلب مې د خبرې وی دا دی دا عذرونه او باندې الله وی دا ټک ټک مکو لا تعتذروا لا تعتذروا باندې مکوئ قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا تاسو کفر کړل ایمان کفر مخکار کړل رستو د ایمان نه یو غړ د ایمان چې یو هه کلمه وای او بل غړ د کفر خار کړل او زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله هم وی ور دین پتو لګی دی ټکی نه قد کفرتم نه دا کم کسان ټوکی کوي د الله دین پورې نو کټوکه کولا وای ما په قصت نه کولا چې ټوکه مې کولې بوکه خو نه یمړه نو یدم کافر دی هاذا يدل على ان الجد والله في اظهار كلمه الكفر سواء ابن جوزي رحمه الله لا تعتذروا قد كفرتم باني مکه بس کافر شي وي پس ایمان کار کولنا ان عفو عن طائفه منكم كما فيكم من يدل استاسنا چې توفيق ول ورکو د ایمان او ایمان کې اخلاص پیدا شي نو نعذب طائفه عذاب اور کوبل ډلتا بانهم كانوا مجرمين دا په سبب د دې چې دې جرم کوونکی الله وی چې دې شي په دې منافقانو کې یو ډلې ته زه معافي او توکم سمانه توفیق ول د ایمان ورکم او د اخلاص کولې کې دې شي اوسړي کې منافقت یو بیا توبو باسي چې اندره پاره بد اسنه کو دا خوونه دا په ځان لرکم چې کوم د منافق دي نو کې دې شي چې کسان په کې داسي چې اخلاص پکې پیدا شي نو سبا داسي الله وی چې عذاب ورکم ځکه مجرمان دي ور الله فیصله وکړه چې یو ډلې ته په کې توفیق د ایمان ورکم اخلاص په کې الله پیدا کی کېدې شي سو وخت دې په دې جاده او په دې لار باندې رواني والله ولې اخلاص نصیب کی وتا خو چې کم داسې نشو نو هغه باندې فیصله د عذاب وي بس دغه دوه خبرې دي ان عفوا عن طائفه منکم نعذب طائفه ان الله یعذب ورکم اوس وی د منافقانو ټول یو حال دا مو آیا چې دا منافق سړی دی او خزه ده که خزه ده او که سړی دی د ټول یو حال دی په یو رنګ دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان نارینه او منافقان خزی بعضهم من بعض بعض په دین د بعضو دی عبد الله ابن عباس وی بعضهم علی دین بعضن بعض په طریقه د بعضو دی یا بعضهم اولیاء بعضن بعض دوستان د بعضو دی ما مقاتل وی معنی منافق سړی او منافق خزا دی یو طریقه شلی دنیا کې یو دین دی دارنګ د دې یو بل سره دوستانه هم ده دا یارانې او دوستانه به د منافق سړی نه وي مګر د منافق خزي سره وي سړی چې زانی او د زانی سړی د کومې خزي سره تعلق راځي ناخذ پاتې هغه هم نه کاری کنه د منافق تعلق بم د منافق سره د زانی تعلق بم د زانی سره وي د زناکار سره وي او کارې سره دنیا کې د منافقانو سړی دی او خزي دی یا امرون بالمنکر حکم کوي یو بل تا پنارو آو وینهون عن المعروف یو بندی یو بل د ښه کار نه قرآن او سنت کې چې کوم خبره راغلي نو د هغې نه یو بل بندی او چې کوم ناروا دي نو دا غي به یو بل ته حکم کوي تا هو پکې غفلان کې کارونه کو به یې دم نکړي دا شی دې پکې ونه کو واده دې کړې دې پلان یې لبه دې پکې ونه کړه او سن آشنا ټوکې ټقالی دې انځوانو دو غیر دینه قومونو ندی را پټ کړی دی غا په دې کې دنو کې وګوره چې کوم رسمونه کیږي اوغه بدبخت زنانه چې هغه اکثر د دې مشرکې دا پلانې کارې پکېونه کو جواره پکېونه نوستو غنه مې پکېونه نوستو مچې ای پکې رانه لاو دالتین پکې بل نشو پلانې ول شو ډینګ یو یو شیخونه نه کنه اجه تشمارې کنه هغه په سلګونو رسمونه دي چې هغه دې مونږ کنه نه ودی ښا ادا پینځمه پرز بدا چل نه کې او د زیارت پرز بدا چل نه کې او نا ویل وړکی راولې او نا ویل جوار ته کې واچو پلانې وکې ډینګې وکې اور په بل کې اور بل وکې او پلانې پیر ته او پیتنګا دا څه یو شیخونه دې کنه خو چشمار نه زلوید لوی میدان دې پدې کې نو دې چې کب خبره کوي وی پلانې کار پکې پکارو ته پټې موشه دا منافقان خزي او بل سره لګیایي چې دا پلان کې رسمه کو پکې ونه کو دا وی لاسو او دا داسي او دا داسي هغه پلان کې شیخو پکې ونه شو اکټ باندې مونږ نه خېجول وی او دا اوس خو پکې دا غ نور رااله انګريزانو رسمونه ښه واده یو الکې او دا غ رور راشي دا غرور لیور کنا دی خدی لیور معنی لیو د ور لیو ور نه بیا خوا ساتي دا غو استاد خزنه پردی مکمل خبري بني حديث کې راضي الحم والموت لیور خو مرګ دي او دی ابر راضي نو دل بلاس کې سګدي اټوخه ټقاله وشت ټوخه بو سره کیا اوس پکې دار سم دي دا پکې غاتل سم شرم دي او اوس اوس راو دي ښا ته حیران شې دي خلقو ته جره دي ذهن کم دي ته تل دي قران کریم هوي چې دی امر کوي او بل ته په منکر اوس وګوره کته وای چې دا کار په کار دیره دا واده په ساده طریقه په کار دی تر سو پوری چې جینې پور ته نه دراغلی نو تر هغه پوری به ولیمه نه کوي چې دا الکو جینې یو بلوینی نو ولیمه دا ولم نه دا ولم وی یو ځای والی ته او دا را دی په شکریا کې چې الله یو جوړه جوړ کړه یو ناری نه دی بل زنانه جوړه شو الله بر دی په دې زندګۍ کې برکت واچي دې نسل براشي دنیا ته د محمد رسول الله امت په سیوا شي او صحیح خلق نو هغه په صحیح طریقه باندې سار ما لغولي موکي دی به مخکې نه روړې غانې کوي پته به نه لګي بل دا چې نکاح به لانی ته لري جنې پور تر اوته پر دې جنې پور تر اوله خانم تا خانش هغه شپه د جنې در اوستو نه مخکې نکاح وتړې کړه دا غې نه مخکې او په مخکې تړلې شي ډیر په کې داتې شي مخکې یو ملګری وي وی چې نکاح مونږ تړل چې تړل نو بیا تل تړې کوم لاله پیسې خامخا به ورته وای اسی ولا ورکه وای نکاح تړلو ته ضرورت نشته ولا طلاق نه دی ورکړي ندی بول بیا نکاتړ یو ځل نکاتړ له شهره بیا بتړی دا په کې لا بل رسم دی دا خو وته ټولې شه بیا روزانه سار مال نکاتړه کسان نه والا اباځي مولانو احساس وکړي کلیم موږ بیره توخو چې میاش کې یو ځل تازه کوي بیا تازه کوا تا خو بل لا بشو اړ دې نه ومن خلاصيږي دا غین علاوه په کې نور غ زاړه هو تل چې دا په کې دینی رور دی او مخه ته له چرګړې لال کې په دغه باندې به وړ کنه په اوخ باندې اوله وسره مټیای کیږي اوس دا غي په دې چې کوم راوتی دي کنه نو جینه کې روان شي دا لونډري نو اغي په تاشله په سر باندې شي پای به مونبته پلیکړي او غم دا ما کما نه راو دي شي ګوره ها شرم غونډي اغي ورنه نو دي قربانه ته به جلال دي تک خپل دي کنه دي الک خوين دي اغه ونی ګوره دی اوس خپل دې راغلی شي بیا به شي په مونږه خوشحالي او نکلا دا خوشحالي را باندې نه سود نو خوشحالي به ته کې د شریعت مطابق کې کړای خلاف به کې انده یو مسلمان ہے سره خو نه لګا دا حال د دې ټولو دینانخه یامرون بالمنکر و ينهون عن المعروف نو سپره ځان ته سره ګوري چې رځ دا څه کومو کنه که وسله ما ته وی چې د محمد رسول الله سنت دا دی زه پاګه خفکه ګم چې بجبین شم چې دا راوته ولي وي اګه زه ته دا وایم چې دا خو پکې تار رسم کو دا غلطه طریقه و د نبی له سلام نه دی و چې ته ولي دا څه وي او دې په دې خوشحالي کې دا خراب خبرو کې خبر بدعت خوشحاليږي پرسم خوشحاليږي پرواج خوشحاليږي دا خبرې جو سره کې کنه نو بس دې بیا ډېر خوشحاليږي یا حشاش بشاشي ښا او کني ته به تندې نه دي نه د برمه لاس کې جوړې چې تاوي نه چې دا ولې دې پدې رد کوي یامرون بالمنکر و ينهون عن المعروف او يقبضون ايديهم او بندې دې خپل لاسونه د هر خیر نه د هر خیر نه د لاس بند کړې نه نیک عمل نه لاس بند کړې ښا حسن بصري امام مجاهد داغی قول جساس را نقل کړو چې دی خپل لاسونه بندي انل انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کې خرچې نه کوي دا الله پلار کې ونه لګول خو کې جمعات جوړې ده په جمعات کې ده ونه لګولې د لارې دا غستو د پاره چې هغه عام مسلمانانو ته فایده رسی کنه لګ لارې غستو چې لار کولو شي او باغی پیسې لګولې نو پاغي چې سور انسانان لراتلو ساوي پتل راتله د ثواب بکې د صدقه جاری وکنه پاغي یې نه لګي او په واده کې دور دور لګول د نوم د پارخه او بیا پای کې درې ورځې وی پروګرام وي ورځ د شرګانو پروګرام او د وی ای پی خلکو او پر ورځ بیا د داسې چې لګونته کې خی گزاره حال یې زو پکې او درې مزل بیا د کار ماړو کړه هغه راځه مکلو ا د درې سټپ پکې یو چلی دا هغه واده کې ته حیران شې چې دا کم قوم دی ولیمه خو شر طعام طعام الولیمه دی او د الغنیا او در کول فقره حدیث راځي ولیمه خو د عام مسلمانانو د پاره خیرات چې سوکشته غیر چا پیر او غي ټول ته وایي راځه او بیا پاک کارونو باندې بیلی کلی د پاسه خیرته خیرته طریقو سره هغه د غشوی دعوت ولیمه او چشمه برا پلان کې ګول وړینګي ګول او پلان کې ټیم باندې بدی دا هغه عزیزان رشتہ دار او که پای کې د چانو مونږ نه لیکاتې نه خپای جو یې زه رو نو مې زمانو نه لیکلې په کارت کې دغل د بیا کلی چې چشمه برا پکې پلان کې نه کړه دا یو لا به جوړه ده او خلک به مشغوله دي او سن سنت پاتې دا کارونو باندې چې کومه پیسې لګي لګولې دي کنه یره سو 500 روپیا کو بدله ګولې کړه دا پر د الله کور کې ورکړل یره دیو لسرو زبیل به پیشه یو پینزورو زبیل به پیشه مسلمانان پاغه کې فائدت نه اخلي هغه به استعمالي هغه ده کې رانا غانی سوک تلاوت کی سوک مونږ کی ثواب پرې کېد کنه دا به ځای لا مال موزی خرد غازی مال موزی خرد همیشه د اندوانو مال بمبړان کوي دا خلک چې سم رسیس بخی چې ته نیکان خلک بنی ان شاء الله چې د غزې ته لاړ شي الا دا چې هغه خلک با ما کمره غونشي او غي به خوري غفاسقان فاجران او سباله چې دا غي د فسق او فجور مجلسونه بیا دی لګاوتونه ورتینو بس دا یو شعر قران کریم وي يقبضون ايديهم او قطعدر رحم الله و قران مطلق ذکر کړی دی نو مطلق والا کنه يقبضون ايديهم عن كل خير د هر خیر نه لاسونه بنکړی دي او نور علماوي وی جهادم نکي د الله په لار کې جهاد نه مال لګي نه بدن کړی نه خپلبي نه وی نه بي يقبضون ايديهم او بیا عام کنو ابو سعود غاړي رخل خبره کړی وا چا غوي يقبضون ايديهم من المبرات والانفاق في سبيل الله فان قبض اليد كناه عن الشح ده خپل لاسونه بندي د نه کون او د خرچينه د الله په لار کې ځکه لاس بندول کناره د شومتيانه دک شح پروته بخل یواز نه ګره یو بخل یو شحي حدیث کې راځي ایمان او شح د مسلمان پړ کې نه جمع کی دا بخل نم خطرناک دی بخل شومتيا په دې ته چې خپل شي جاله نه ورګي کنه او شح دې ته وي چې او سړی خپل سیزم چاله نه ورکي خو د بل داغې پته مجردنه به وصولومه دې بیراله را کوي داغه هغې ته سترګې وازې کړي که نه دا ډېر خطرناک دی دا شهید دی بیا نو د حال خدای چې شهید دی نس الله فنسیهم دی الله هېر کړی دی نو الله مې هېر کړل دی الله هېر کړی دی دنیا کې ها دا غم سره نشته چې زه بره دنیا نه ځم او ما نه به تپوس کېږي چې انسان ما ته څه دپاره پیدا کړی خوراک مې پیدا کړی نو خوراک خوستانه مې خو زیات کړی دی تا دا غیم رو خوراک کولی شو یو هفته کې چې ته مسلسل خوراکونو کې نه دی یوې ورځې خوراک د میخې نه دی تیر بار کولو له دې پیدا کړی دی چې ورځوی نه خو یو څاروی چې دروازې زوره کوي نو ته به یو میاشت کې هغه عمرونه کوي نو که ته وایې چې زه دې پیدا کړم چې بدن غډوم باډي بلډر جوړېږم که نه دا ریسلنګ والا وګوره هغې به وي نیم پاو بادام خوري پاو بادام خوري او دوره سره وړی خوري او دوره پلان کوي او بیا نیمې شپې پورې د نیم ګړ ورزش کوي او د بلې شپې پورې بیا د نیم هغې دا کار دی ناغي پدې کې پهلوانې کې وجودونه غټي نو کته له ته ډېر غټ شي کنه خو تا کې بر سنډوم را زور رانی شي نو مې خمر الانګې هیڅ نه غیا خوري نه بادام خوړلې نه غوړي خوړلې خوستانه وجود غټ دی ته الله دې له پیدا کړې کته وای چې ما کې بادري د شي زه کا کې نه ورزم مې ته بده زمري عمره او د پړانګ عمره او د شرم عمره بادر نشي چې هغه پارت وردانګي هغه عمره بادري بدر کې مرشي شي تی چې سره پیدا کړې ویلې ونیا کته وای چې دنیا کې صرف شاوات له پیدا کړم نا خو په بانیانو کې او په دې چرګانو کې او په دې چنچنو کې الله دې رسول دې کی سره پیدا کړی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون نو تار سي ير کړل نس الله فنسيه ير کړل دې الله نو الله هم ير کړل ما دې الله پرېخه دې نسيان سره تر لازم یې کنه یو سړی چې اوسې ير شي راته پاتې شي کنه د دین الله پاتې شوی دې نو چې کله الله ته پاتې شو فنسيهم نو الله دې پرې خودل مان د خپل رحمت نه محروم کړل ان المنافقين هم الفاسقون بشکا دا منافقان خاص دي دي پورا فاسقان الله وي منافق کامل فاسق دي فاسق ما راسو د الله او د الله د رسول د حکم نه وته دي کنه فسق وي اصل کې وته تا عرب وي کنه فسقت الحبه دانه د پوستکی نه راوته پوستکی ته بیل شو دانه ته جدا شو دک شان دي دې مقام کې فاسق چون کې ډېر لره وسره کفر طرف ته تللی کنه نو درجه د کمال کې مدارک فل تفسیر کې ابو سعود فل تفسیر کې هم الفاسقون من الکاملون فی الفسق داغه پورا فاسقان دي کامل فاسقان دي نا خاص دې تفیف ذکر کوي ها چې وعد الله المنافقین والمنافقات وعد کړی د الله منافقان او نارینه او منافقان او خصوصا سخا والکفار او طول کافر سرا والکفار به عطف کنه او قانون د عطف داله چې مغایرت غواړي د دینه دا پته ولګره چې کافر بل د منافق نه ځکه منافق پټ کافر دی او کفار هغه چې ریخ کار کافر دی دی په لګ نران دی ښه نر کافر ته کافر وي صرف او دله کافر ته وي منافق والکفار نار جهنم اور د جهنم خالدین فی امیشه وی پاغه کې یا حسبهم دا اور کافر دی له ولعنهم الله او لعنت کړل الله په دیوان دی ولهم عذاب مقیم او دې لپاره عذاب دی همیشه کلذینا کلذینا دې مطلب سره د علت مشترکه د عذاب ذکر کړي چې دې خلق باندې الله عذاب مسلط کو لعنت کې اختشو او د دې په شان نور خلقوم دنیا کې تیر شوی د کافر نو د دې او داغي چونکی وجه یو ده علت یو ده د عذاب نو الله غو ذکر کړي کلذینا یې تاسو داغ خلق په شان من قبلکم چې تاسو نه مکه تیر شوی دي تاسو خو دا خلق نمونه یې کنه چې مکه تیر شوی دي انتم کلذینا من قبلکم دا کاف دې مقام کې کلذینا کې محل درف کې دي ځکه خبر د مبتدا محذوف دي اچھا دا ویلو چې فعلتم کافعال الذین من قبلکم کار کړل تاسو په شان تا د کار کول دا کسانو چې تاسو نه مکه تیر شوی دي معنا دین دا چل کو چې د ناروا حکم به یو بل تکو او یو بل به د خونه بندولو تاسو هم دا لبا کوئ قرطبی ابو سعود ذکر کړیو لومبه معنا واضح هوا کلذینا یہ تاسو پشان تا داغ کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي او غیم الله تباک چې کله تاسو پشان خصلتونه خوینه پکېونه تاسو هم تباکی کنه کته وای چې غیب کمزوری وو موږ سره مال دی دولت دی وکانو اشد منکم قوه او غیر زیاد تاسو نه پتا قط کې واکثر اموال او اولاد او ډیرو په مالونو کې او په اولاد کې اغي ډیر سخت استاد سره په طاقت کې باډي تاغي مضبوطه وا ادا حقیقت کې سوره سوره چې مخ کې تیر شوې دي ډوره ډوره باډې خېږي سوره سوره چې رستو راځي نو ډوره ډوره باډې کمزوري کېږي کنه تاغي په قوت کې استاد سره سیوا وو او قوت د بدن طاقت هم شامل لے چې د بدن طاقت د غي ډیر استاد سره کم نه ښا ادا حقیقت دې چې سمره مخ کې مشران تیر شوې دي کنه یو داغي بدنونه خو داغي نه مخ کې داغي نه خو داغي نه مخ کې داغي نه خو او سمره چې رستو راځي کنه دور دور باډې کمزوري کیږي آدم علیه الصلاۃ والسلام الله شپېته غز پیدا کړو شپېته غز صحیح حدیث دی خدا غز دی تقریبا 2 فوټو تنځ دی بیا هم کشپک شلې فوټو نشي کنه سل فوټو شي لګ دی سل فوټو قد داغه سمره چې دا انسان قدینو هغه مثال وسره باډې وي کنه مضبوطه باډې به وا داغه نسل رورو کمیږي کمیږي کمیږي چې دې حد تراغه اوس کیږي چې رستو بیا بلا سي چې زمونږ نمخ کې کم تیر شیو نو موږ هم هغه مشران لګ مخې ته دي چې دغه دمو دم دم لول لولو کنه دغه شان زنانو او رستو د ټیټی ځحت ته واګیږي چې کوشش کوي کنه او ګوري او قابل خو دا ولي کمزوري شي وي دي خپل دغه نه خدای الله تعالی طرف نه یو فیصله دازې دا چې رستو کوم خلک راځي نو هغه د مخ په نسبت کمزوري کنه زمونږ یو ملګری دی هغه زمونږ مقبره کې کور دی خدای په خوانه لکه مشران هلته ډیرو نو ځل د کور ځاله جوړ کړی اغه ویل د راځي غرق شنه بیا غا څه خپلون تخکاری ده نو خلکو هغه دغه کو نو د پاسه بیا یو تن ساده روغ ورته وي نه اوي خو ډیر دنګ و کنه وي دا کوم د پاکستان جو بل د پاسه کو چا په جن نه چې کلم لالا او روغ بالکل وجود دي الله سوک ساتي نو ساتي به اوس دغه شان دي کی دي شته نه کیږي دنیا کې کړي و یا نه کو کنه خو لکه داغه زماني چې پتر لګي د سوه له سو کالو د بنزل له سو کالو جینه وای له شپاره سو کالو خو موږ د دوا چې یو بل د پاسه ودري کوي دوره خو دنګ ویلوي په دې دې پورې راغلی وي خپل سره په خبر کې وي کوم ځای چې جوړو کنه بل خبر وي دا مخه ته نو صرف په تر غلې پورې غلې دا مخکې مشران چې نو حقیقت داري زمون مشران مونږ ته مخې ته دي کنه دا اوس چې تیر شوی دي هغه الله ولا خې باډې ور کړې مضبوطي باډې او رستو خپل لاړ کمزوري کیږي ځکه وي کان وشد منکم قوه فراعنه مصر کې چې هغه کومه مقبره جوړې کړې دي احرام متوي درې نیم زره تلور زره کال مخکې کنه او نن خلق غزی و غیت گوری نو حیرانی گی وزا چه پاغی که یو یو بلاک داده لگی دلی ده چه تو به حیران شو پتنون وزن ده یو بلاک او بلاک ده گت نجو کرده رستا بلاک نده چه شگا خوره رایوزه کلی خوره گون تو سیمت شیو تو منگوی دا رایوزه که بلاک تجو که دا بلاک ده گت نتراش لده تو به حیران شو داغی قوت تجاغی پس بانه ری بلی ده چه داسه بوسم پده جدید زمانه که دی دوره ترخی اونک لچه داسه بلاک جوڑ کی او غی بلاک جو کرده ده پتنون وزن ده داغی پتنون تقریبا دو نیم تنه یو بلاک ده چه دو نیم تنه شنو سو اتیش منه ده کنه که بیا حساب کتابو که چه او یا ستر من یو بلاک ده چه دا با دی سنگو چه تاو مونگ چه والو دلتا که با گرزیدون ده مخیتا دا غطه غطه خخ لغه پرتیوه دا رخی گونتا که لکه غطه غطه دا چې ته مشران او یو بل سره شرط مرکه خو نه غبیر وړي هغه که اوس د دې وخت سل کسان شنه به ونړک دا څه کوي او هغه په دو سرور کسه باندې غر وړي کنه خو طاقت ورو کنه قران کریم وی کان وشد منکم هغه تاسو نه طاقت کې سی او کته وای چې مال زموږ ډیر دی پیسې را سره ډیر له جیدات یو اکثر هم والا او اولاد مالونه هم ډیرو اولاد هم ډیرو تاسو خوای بچي دوری اچي او هغه ته الله ډېر معلوم ورکړ ډېر اولاد ولوم مزه مال ډېر ویولي نن چې تاسو رقم سره دي کنه کور کې سوچ چې پیو کې نو دا د خپل مور نراله مور ولګي نو خپل کالیا پادي خوا کې یو لور لے ورکی بلې لور لے ورکی دا کې نه ولا بالا یا بل څه جوړ کی او هغه ته د خپل مور نراغلی نو ظاهر چې هغه مور بډیرو تا ته جیدات کې د وکنال رسیدلې دي او تاسو شپګرونه نو تاسو د پلار دا ټول یو دیو یو جیدات دیو او تاسو ټوټې کو دا هغه مخ کې دا هغه پلار تیر شوی راپ دا هغه ډیرو کنه کنه کوم بو کان اکثر سوچ په خپل کوا هغه تاسو نه زیات مالدارو زیات جیدات والو اولاد هم ډیرو اولاد هم ډیرو حقیقت دې تر صحابه او تابعین او تاریخ ګوره کنه الله هغه لړې اولاد ورکړلې د چا دول زامن د چا سوار لس د چا دویش د چا تلس د چا اتو بلکې دا څه پکې مشتا لکه انس رضی الله عنه لا ژوند دیو او شپکشلی زامن او نوسی داسی چې ودون والو سورا شپکشلی دا الله دا غیر مخ کی چی تیر شوی دی الله باغی لڑیر ورکر و آدم علیہ السلام لاللہ سورا ولاد ورکر دنیا نا فادولا او دا سی رازا درجہ پا درجہ خو پا کافرو کیم چی کل آغا دور کیونو مالیم دیرو اولادیم دیرو او چی کل آغی دا اللہ دا اللہ رسول خلاف کردی پاغا وخی نا اللہ پی عذاب را لے گلے دیکن نتا سو بش ہے مطلب پا دی آیت کریمہ کی دائی و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فبي غستوي اغه مخ کې خلقو پخپلو برغو باندې فاستمتعتم بخلاقكم نتاسم فدي واخل پخپلو حسو كما استمتع الذين من قبلكم لك څنګه چې فدي غستوي اغه کسانو چې تاسو نه مخ کېو بخلاقهم پخپلو برغو پخپل برغه اغه خپل برغه حاصل کړي باغي فدي غستوي تاسو مې لګه زمانہ والے خیر دې شپې ته کاله والے او یا کاله والے او خوزتم کلذی خادو او تاسو ننوتی اے پا باطل کے پشانت داغ کسانو چو ورن ننوتی اوپا کی لگا سن چاگی پا باطل کے مشغول ہو کنا پا کفر کے شرک کے بیدینے کے دا سی تاسو ام کوئے نو خوزتم کلذی خادو تشدید آغی سر پا اتباع دا شہواتو کی او دے مخ کی کمستم تالذینا تشبیو پا اتباع دا شبہاتو کی لگا سن چاگی شبهات او پسیو دین باندې شوبه وی ایبونه او طعنونه دغه شانته دی خلقو کیم دی یو شیری اولائک حبطت اعمالهم دا صفاتون والا غدی چې برباد شوی دی عملونه د دې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولائک کی اشاره موصوف به صفت تو صرف دا معنا بنه کې چې دغه خلق دغه خلق وو تا صرف زواتو ته اشاره وکړه حالانکه دې کې اوصافو ته اشاره یا ابو سعود وی دې مقام کې دا مطلب دی چه اشاره الى المتصفين بالاوصاف المعدوده اولئك ذكم داسه معنا کو دغه صفاتونو والا حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره برباد دي عملونه دي په دنیا او اخرت کې او مراد تي ندي نیک اعمال دي ابو سعود وی نیک اعمال دي ولې بد اعمال خاصم برباد دي کنه هغه ذکر کوي اوی کسنه کې کړي نه د کفر د وجه لاړه اور په لګیدو او اولئك هم الخاسرون او دا صفاتونو والا خاص دي دي پوره ثوانيان الكاملون في الخسران في الدارين دنیا و اخرت دواړو کې چپښو کا ابو سعود وی اولائک هم الخاسرون نا په بیا تخفیف دنیوی په ذکر دا اقوام مکذب او ذکر کوي بیا وته ګوره علم یعلمو آیا دی نبوهیگی انہو من یحادد اللہ و رسول شیقنن شان دارے چاچی خلافو کو دا حدنو دا اللہ و دا رسول داغ فان لہو نار جہنم یقنن داغ دا پارور دا جہنم دے خالدن فی ہمیشہ بی پاغے کے ذالک الخزی العظیم دادا شرمندگی لویا یحذر المنافقون یرکی دا منافقان ان تنزل علیہم د دې خبرې نه چې نازل بشي په دې مسلمانانو باندې سورتن یو سورت تو نبئهم چې خبر باور کی دیلا بما فی قلوبهم پاغسو چې پړونو د دې منافقانو کیری قل تو توایا استهزئوا ذ ټوکه وکه ان الله مخرج ما تحذرون بشک الله کار کون کړي دا غس چې تاسو تیار کوئ ولئن سألتم قد تطوسوا كده دينا ليقولن نخام خاويبا انما كنا نخوض ونلعب يقينا يوم غاچ زان مشغوله او طبيعت مزاده تو کي تقاريم کولي وشتيم کولي ونلعب لبيم کولي قلت وتو ايا بالله واياتي ايا نو الله پور پاياتونو داغه ورسولي او رسول داغه پور كنتم تستهزئون يه تاسو چې وشتي ټوکي کوي پچموزي کوي لا تعتذروا بانی مکوئے قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کړی تاسو پس د ایمان کار کولونا ان افوان طائفت منکم کما به حکم له یو ډلې تاسو نه چې توفیق د ایمان ولا ورکو نو نعذب طائفتا عذاب ورکو بل ډلې دا بینهم کانوا مجرمین په دې وجه چې یقینا دي جرم کوونکی المنافقون والمنافقات منافقان نارینا و منافقان خزے بعضهم من بعض بعضی پدین دا بعضو دی یا بعضی دوستان دا بعضو دی یا امرون بالمنکر حکم کی یو بلتا پنارا واو وینحاونا عن المعروف و بندی یو بلد خوکاروننا ویقبضونا ایدیاهم او بندی خپل لاسونا دا هر خیرنا نسو اللہ دی اللہ ارکڑل فنسیهم نو اللہ ام دی ارکڑل دی اللہ پریخ دینا اللہ ام پریخو دل ان المنافقين هم الفاسقون بشكا منافقان خاص دي پورا فاسقان پورا نافرمان وعد الله المنافقين والمنافقات وعد كلي الله منافقان سرو منافقان خذو سرا والكفار او تل كافر سرا نار جهنم دور جهنم خالدين فيها چ هميشه بي پاغي کي يا حسبهم دور كافي دي ديلا ولعنهم الله ولعنت كلي الله پديبان دي ولهم عذاب مقيم او دی دا پار آزاد دے ہمیشہ کاللذین من قبلکم یہ تاسو پشانت دا آغا کسانو چس تاسو نمکیو کانو اشد منکم قوا وہ غیر سخت تاسو نا پتا قد کی واکثر اموالا و اولادا او دیرو پا مالونو پا اولاد کے فستمتعو بخلاقهم نفیدی اغستوی اغی پبرخ اخفلے فستمتعتم بخلاقكم نتاسم فیدی والے پبرخ اخفلہ کم استمتع اللذین من قبلكم لکسن چی فیدا اغستواغ کسانو چستاسو نمکیو بخلاقهم پخفل برخا وخوزتم او تاسو ننوتیے پشبہاتو پشہواتو کے کاللذی خاضو پشانت داغ کسانو چی ننوتیو بکی یا وخوزتم تاسو مشغول شویے پا باطل کے کاللذی خاضو پشانت داغ کسانو چی مشغول شویو دا کاللذی اصل کے کاللذی ندیخا مفرد پا مانا دا جمی اولائکا دا صفتون والا حبیطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ برباد دی عملون دی پا دنیا آخرت کے اولائکا هم الخاسرون او دا صفتون والا خاص دی پورا تاوانیان